بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الصلاة بجمع، دا باب د په بیان د دې کې چې مزدلفه کې مسکول جمع مزدلفه لویل شي. وجه تسمیه کې علما مختلف اقوال او آرا ذکر کړي چې آدم علیه الصلاة والسلام او بی بی حوا کله د جنت نه راکوشول، نو هغوی د یو بل سره اجتماع او یو زیواله ملاقات په دغه مقام کې شوه او مزدلفه کې نو زکه ورله جمع وای. یا په دې ځای کې چون کې دوه منځونه جمع کیږي، د ماخام او د ماسخوتن د لوی اختر په شپه باندې حجاج جمع بین الصلاتین کې نو زکه دله جمع وای. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالک عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم دما خام و دما سخوتن مس پا مزدلفة کی پا جمع کرده. اول دما خام مزو دری رکاتا، بیاور پسی اقامتو شو دما سخوتن مزو دو رکاتا، ددی پا منس کی نوافل او سننو. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا روایت ده متفق علیه. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن ابي ذئب عن الزهري باسناده ومعناه. دغه مخکې روایت مصنف رحمت الله علیه په بل سند ذکر کوي چې مخکې حدیث د ابن شهاب زهری نه امام مالک نقل کولو او داتنه ابن ابي ذئب نقل کوي، هم اغه سند ده او د اغه حدیث معنا ده. خدا الفاظ پکې سیوا دي. وقال باقامه اقامه جمع بينهما. ابن ابي ذئب چې د زهری نه دا حدیث نقل کوي نو دا الفاظ سیوا کوي چې باقامه اقامه د هر یو موز د پاره یو یو اقامتو جمع بینهما، جمع کړي و د دې دواړو منځونو ماخام او ماسخوتن په منځ کې، یعنی هر موز د پاره مستقل اقامتو. قال احمد قال وكيع، امام احمد وی چې زما استاد وكيع ویلی دي صلى كل صلاه باقامه، صلى كل صلاه باقامه، هر یو موز کړو په مستقل اقامت باندې، د هر یو موز د پاره مستقل او جدا اقامتو. د دې اسنادم سیده په دې سند باندې امام احمد په خپل مسند کې دا حدیث راوړی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شبابته حا وحدثنا مخلد بن خالد المعنى. المعنى د دواړو د حدیث معنا او مقصد یو دی، اگر چې الفاظو کې اختلاف شته، ځکه د مصنف دوه استادان دي، عثمان ابن ابي شيبه او دحای تحویل نفس مخلد ابن خالد. قال اخبرنا عثمان بن عمر عن ابن ابي ذئب عن الزهري باسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال باقامه واحده لكل صلاه. دا اوس په بل سند باندې مصنف دغه مخکې حدیث ذکر کوي چې په دې کې دا الفاظ راغلي چ عثمان ابن عمر د خپل استاد ابن ابي ذئب نه هغه د امام زهري نه چې حديث نقل کین پکې داوي باقامه واحده لكل صلاه، د هر یو موز د پاره یو اقامتو. معنا دا ده چې دا دواړه منځونه په یو اقامت باندې کړیو، او دا احتمال هم پکې شته چې باقامه واحده لكل صلاه، د هر یو موز د پاره مستقل او جدا اقامتو. او بل دغه احتمال هم پکې شته مخکې چې مو واورېدو. ولم ينادي في الاولى، دا الفاظ هم پکې سیوا کړي چې په ابتدا کې اذان نو کړي. د منادات نه مراد اذان دی، چې صرف اقامت د منځونو د پاره وو، دا اقامتم یا یو یا دوو، خو ابتدا کې اذان نو. ولم يسبح على اثر واحده منهما، او نوافل او سنت نو کړي رستو د دې یو منځنم، یعنی منځ کې د دې نوافل او سنن نو. قال مخلد، مخلد ابن خالد په خپل حدیث کې دا وی، لم ينادي في واحده منهما، اذان نو کړه د دواړو منځونو کې د یو منځ د پارم، اذان نو صرف اقامتو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری دا حدیث په خپل صحیح کې راوړی، خدا جمله پکې نشته چې ولم ينادي في الاولى، ابتدا کې یا د اول مس په ابتدا کې اذان نو، نو د لم ينادي في الاولى دا جمله په صحیح بخاری کې نشته، باقی حدیث امام بخاری ذکر کړی. ظاهرا دا حدیث مخالف د هغه حدیث مخکې چې کوم حدیث طویل د جابر رضی الله عنه ذکر شو، فی صفه حجه النبي صلی الله علیه وسلم، پاره کې داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماخام او د ماسخوتن په منځ کې جمع کړي وا، به اذان واحد و اقامتين، یو اذان و دوه اقامت. او دې روایت کې دا دي چې اذان نو، نو اهل علم او جمهور ترجیح حدیث د جابر رضی الله عنه لور کړي، ځکه پاره کې اثبات ده، او اصول کې دا قاعده تاسو ویل ده چې مثبت مقدم وي په نافي باندې. د دې وجنه مذهب د جمهور هم دا ده چې مزدلفه کې د دې دوه منځونو په منځ کې جمع کیږي، نو دا جمع به بی اذان و اقامتين، یو اذان او دوه اقامتونه. امام شافعي رحمت الله علیه په جدید قول کې، دارنګ سفیان ثوری، او یو روایت د امام احمد ابن حنبل نه، چې د دې جمع د پاره به صرف دوه اقامتې اذان بنی، اول به د ماخام د پاره اقامت وشي، بیا د مسخوتن د پاره. خدا قول مرجوح ده، راجح قول د جمهور ده، دلیل ور له حدیث د جابر رضی الله عنه ده. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. عبد الله ابن مالك وی چې ما مسکړو د عبد الله ابن عمر صاحب سره د ماخام درې رکعاتا او د ماسخوتن دوه رکعاتا. فقال له مالك بن الحارث، نو مالك بن الحارث ورلویلو، ما هذه الصلاه، چې دا لاس کوم مز ده؟ قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. ابن عمر صاحب ورلویلو، چې ما دا دواړه منځونه کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې ځای کې په مزدلفه کې په یو اقامت باندې. د مالک ابن الحارث د دې سوال غرض او مقصد دا و چې دا خو تا ناشنا کار وکړو، د معتاد خلاف دی وکړو، چې دوه منځ دې وکړ او یو اقامت دې ورلو وکړو، د هر منځ دپاره جدا اقامت نو. نو ابن عمر صاحب ورلو چې ما دا دواړه منځونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې مکان کې کړو په یو اقامت باندې. دا حدیث سید امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی، بیا وی حدیث حسن صحیح. خو مخکې حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر شو، په هغه کې دا و چې د هر مزد لپاره مستقل اقامت کړو، او په دې کې دا دی چې یو اقامت و. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې دا سه ذکر کړی چې جمع النبی صلی الله علیه وسلم بین المغرب والعشاء بجمع. دا مخکې روایت چې کوم د ابن عمر رضی الله عنهما ذکر شو، دا غي لفظ په بخاری کې دا سه چې نبی صلی الله علیه وسلم جمع کړو و د ماخام او د ماسخوتن په منځ کې مزدلفه کې، كل واحده منهما باقامه، هر يوم مزد پاره مستقل اقامته. ندی وجنه امام طحاوی رحمه الله دارنګ نور اهل علم حدیث د جابر رضی الله عنه له ترجیح ور کړی، چې پاغي کې دار اغلی چې دا جمع په یو اذان باندې وا او دو اقامتونه، ما خام د پاره جدا اقامت، ماسختن له جدا. بعض اهل علم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا روایت معلول ګرځول د په استراب سره چې په دې کې استراب ده نو د دې وجې نه سیرورت او رجوع به حدیث د جابر رضی الله عنه لکېږي ذکر عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په دې روایت بعض الفاظو کې راځي چې یو اقامت بعض کې دا راځي چې دوه اقامت بعض کې دا راځي چې اذان نو بعض کې دا راځي چې ابتدا کې اذان نو بعض الفاظو کې دا راځي چې لم ينادي في واحده منهما په دې دواړو کې دیو د فارم اذان نو نو بعض اهل علم دا معلول ګرځول په اضطراب سره نو سیرورت او رجوع حدیث د جابر رضی الله عنه له چې پاغه کې اختلاف او اضطراب نشته چې اذان واحد او اقامتين وي. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر بالمزدلفه. سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك وي چمون مسکلو د عبد الله بن عمر سيب سره په مزدلفه کې المغرب والعشاء ما خامو د ماسوتن به اقامه واحده په یو اقامت. فذكر معنا حديث ابن كثير نو د محمد ابن كثير د حديث معنا ذکر کړي چې بیاتنا مالک ابن الحارث تفوسو کو چې ما هذه الصلاه دا څنګه موز ده. نو ابن عمر سے ورلو چې ما په دې طریقه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې ځکه دا منځونه کړي. دا حدیث هم صحیح ده. شريك ابن عبد الله النخعي اگر چې ده سيء الحفظ ده بار بار تاسو اوریدلی خدای په دې روایت باندې متفرد نه ده بلکې د متابع سفیان موجود د مخکې حدیث کې چې سفیان دا حدیث د ابي اسحاق نه نقل کړي او په دې ځای کې شریکم د ابي اسحاق نه نقل کړي. نو حدیث صحیح ده. قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير قال افضنا مع ابن عمر را واپس یو موږ د میدان عرفات نه د عبد الله ابن عمر صاحب سره. فلما بلغنا جمعا هر کله چې مزدلفه لرا رسیدنی صلى بنا المغرب والعشاء باقامه واحده نو جمع را کړو موږ له ما خام او د ماس ختن په منس کې د دواړو منځونه جمع کړو به اقامه واحده په یو اقامت ثلاثا واثنتين اول د ما خام درې رکعات او بیا د ماس ختن دوه رکعات. فلما انصرفا هر کله چې را ګرځیدل او د مزنه فارغ شوه قال لنا ابن عمر نو ابن عمر سه ویلو هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان دارنګي مسکړو موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې. اسناد د حدیث صحیح دی. امام مسلم په صحیح کې راوړی. امام ترمذی په جامع کې. امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع. سلمة وي چه ما سعيد بن جبير كتلو چه ده مزد پاره اقامت کلو پا مزدلفة كي فصل المغرب ثلاثا ثم صل العشاء ركعتين نما خام دري ركعت کلو بياد ما سخطن دو ركعتا. ثم قال شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا بیا یو چې زده ابن عمر صاحب سره حاضر شو وم په دې مکان کې نو اغم دغه ترتیب سره مسکړه. وقال عبد الله ابن عمر صاحب ویلو شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع في هذا مثل هذا في هذا المكان چې زده رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حاضر شو وم اغه يم په دې ځای کې په دې ترتیب باندې دا مسکړه. اسناد د حدیث صحیح دی. امام مسلم په صحیح کې راوړی. امام نسائی په السنن الكبرى کې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبي قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة. أشعث وي جزد ابن عمر رضي الله عنهما سرد عرفات نمزدلفة لراغلهم فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل نو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نستركيدو فطور بمعنى دستريوالي په معنا د ضعف او کمزوري سر راځي. نو د تکبیر او د تحلیل نه غنستړ کېدو بلکې په لار باندې الله اکبر او لا اله الا الله ذکر او اسکار کولو حتی اتینا المزدلفه تر دې چې مزدلفه لرا رسیدنی یو. فاذنا نو اذان کړو او اقامه او اقامت کړو او امر انسانا دا او دی راوی نشک واکی شوی دی یا حکم کړو یو انسان لفاذن و اقامان و اذان کړو اقامت کړو فصلى بن المغرب ثلاث ركعات نو جمع را کړو موږ د ماخام درې رکعات ثم التفت الینا به موږ کتلی را متوجه شوو فقال الصلاه نو ویلو چې مزو کوي دا منصوب دی بنابر مفعولیت اد الصلاه مزدا کوي فصلى بن العشاء ركعتين بے جمع را کړو و موږ له نماز خوتن دوه رکعات ثم دعا بعشائه بے خپل نماز خوتن او د ماخام غروټي راغخته وا چې د نماز خوتن غ عشا موږ لراړې چې خوراک وکوم قال اشعث ابن سليم و اخبرني علاج ابن عمرو و ایمال خبر را کړ حدیث را ل بیان کړ علاج ابن عمر امام ذهبی په میزان الاعتدال کې د مبارک وی چې لا يعرف د مجهول له معروف نه ده امام ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړی نو اشعث وی چې د علاج مال حدیث بیان کړی به مثل حدیث ابي عن ابن عمر په مثل د حدیث زما چې د خپل پلار نه نقل کړی د پلار سليم ابن اسود ابن حنزله کونیه و ابو الشعثاء په مثل د حدیث زما د خپل پلار او د والد سیمنا عن ابن عمر چې هغه ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړي فقيل لابن عمر في ذلك ابن عمر رضی الله عنهما لویل شی په دې کې فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هغه چې ما مسکړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره دارنګي نو په دې حدیث کې دا دي چې عبد الله ابن عمر سه په خپل اذان کړو په ابتدا کې یا یو انسان له حکم کړو چې اذان وکړي به اقامت کړو او مخکې حدیث کې ذکر شول چې اذان پکې نو اسناد د دې حدیث صحیح مخکې ذکر شو قال حدثنا مسدد ان عبد الواحد ابن زياد وابا عوانه وابا معاويه تحدثوهم عن الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الا لوقتها ابن مسعود سے بوئی چھ مانو کتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مزبے کولو مگر پخپل وقت کی ہر مزبے پخپل مقررہ وقت کی ادا کولو الا بجمع مگر پا مزدلفہ کی فإنہو جمع بین المغرب والعشاء بجمع یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرے و دما خاما و دماس خطن پا منز کی پا مزدلفہ کی دل جمع تاخير وې د ماسختن په وخت کې دا دواړه منځونه کړیو وصلى صلاه الصبح من الغد او سار بیا د سبا مسکړه او قبل وقتها مخکې د وخت داغینا اسناد د دې حدیث صحیح دا روایت ده متفق علی د حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزدلفه کې د سار مس یقولو د یوم النحر نو دای قبل الوقت کړو د قبل الوقت معنا امام نووی دا و امام نووی رحمت الله علیه وی دا چې قبل وقتها المعتاد د دې چې کوم معروف وقت نبی صلی الله علیه وسلم به کې مسکول نو د هغه وقت نه مخکې کړو دا معنا نه ده چې قبل طلوع الفجر لا د موز وقت نو داخل شوی موز کړو ځکه موز قبل طلوع الفجر او قبل دخول الوقت دا په اجماع د مسلمانانو سره جایز نه دی د دې حدیث په بعضي الفاظو کې راغلي په صحیح بخاري کې چې ابن مسعود رضی الله عنه په مزدلفه کې د سار مسکړه وحین طلع الفجر کله چې سبا راختلو په یو روایت کې داسې دی لما طلع الفجر هر کله چې سبا راختلو او بیا مرګرو لوي چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعه الا هذه الصلاه في هذا المكان من هذا اليوم یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم با مز نکول په دی وخت کې مگر دا مز دا کم چې ماو کو په دی مکان کې په دی رز باندې یعنی دا مز به انتهایی وختي کول څنګه چې به وخت داخل شو اذان به وکو اقامت به شو مز به کول او عام اوقات کې بلګ انتظار چې خلک راځه مشي نو قبل وقتها معنا دا چې دا معتاد وقت نه به مخ کې کول قبل دخول الوقت معنا نه ده قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلت ساركو نبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة كشبيتي ركا ووقف على قزح أو دريدلو في قزح باني قزحنا مراد جبل بالمزدلفة مزدلفة كيو غرده چد مشعر الحرام په غر سره معروف او مشهور ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلو هذا قزح وهو الموقف دا قزح غر ده او دا مزدلفه کې د ادریدو زیده وجمع كلها موقف او مزدلفه ټول د ادریدو زیده ونحرتها هنا او ما ذبحوا په دې ځای کې ومنا كلها منحر او منا ټول د ذبح زیده کم ځای چې چا ذبحو کا فانحروا في رحالكم نذبك ايتا سخبل ساروي قربانيو گئی پاخبل زینو کی متن د حدیث صحیح لغیر ہی دے او دا سند حسن نکم چ مصنف رحمت الله علیہ ذکر کو مخکم ذکر شی و عبد الرحمن ابن عیاش دا مختلف فیه راوی دے خراجه دا چ دے صدوق او حسن الحدیث دے دا حدیث ابن ماجہ دارنگ امام ترمذی ذکر کڑے او رستو حدیث د جابر رضی الله عنه د دې لپاره شاهدوم نه حدیث کې دا ذکر شول چې وجمع كلها موقف مزدلفه ټول د ادریدو زیده نو کوم ځای چې یو انسان ادریدو یو حاجی وقوف کو په مزدلفه کې نو د وقوف معتبر دی عند الله صرف بطن محسر مخ کې ذکر شول چې پاغي کې به وقوف نکيږي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا بعرفة وعرفت كلها موقف زب عرفات كي پديزي كي ودريدم مخ كي ذكر شل چه جبل الرحمت بانده ده سخرات وغغط وكانو سر ولارو او ميدان عرفات طولو دريدو زيده نسوك چه کمزي كي ودريدو ده ده وقوف معتبر ده ووقفتها هنا بجمع زدلت ودريدم د قزح غر سرب مزدلفه کی وجمع كلها موقف مزدلفه طول د وقوف زيده ونحرتها هنا او ذبح كما پدی زکی پمنا کی ومنا كلها منحر او طول منا د ذبح زيده فانحروا في رحالكم نذبح کوي تاسو خپل ساروی او قرباني په خپل زینو کی پمنا کی چې دن نه نو تاسو نحر او قرباني جائز ده. اسناد ده حدیث صحیح ده امام مسلم په صحیح کې راوړی امام نسائی مفرقن ذکر کړه په سنن کې د دې ټوټي یو ځای کې بل ځای کې مختلف ابواب کې. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن اسامه بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفه موقف طول عرفه ودريدو زيده وكل من المنحر طول من هذا ذبح زيده وكل المزدلفه موقف طول مزدلفه وقوف زيده وكل فجاج مكه طريق ومنحر او طول لارد مكي فجاج بكسره د فاسره جمع د فجده فجوه لكي ديشي الطريق الواسع كلا ولارا نو د مقی ټول لارې مکی له وردن نکیدو د پاره معتبر دي. اگر چې مخکې ذکر شو الافضل او بهتر دا ده چې دخول مکی له وشي د ثنیه العلیا نه د کوم نه چې نبی صلی الله علیه وسلم وردن نشوي باقي څوک چې د کوم طرف نه په کوم لار راغل نو سحرج او ممانعت نشته. وكل فجاج مکه طریق ومنحر د مکی ټول لارې دا مکی له حرم له دن نکیدو لارې دي او د ذبح زیره مکه کې چې کوم ځای کې چا ذبح وکا دا حدیث صحیح دی او اسناد حسن دی. اسامه ابن زید اللیثی حسن الحدیث دی خو په روایت منفرد نه دی بلکې متابعین موجود دی. دا حدیث ابن ماجه او مسند احمد کې مراغله. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اهل الجاهليه لا يحيضون د جاهلیت خلق زمانه د جاهلیت کې ری بنراوه پس کېدل د مزدلفینا حتی يروا الشمس على ثبير تر دې چې نور به وکړو چې دا راوخته پاغه ثبير غربان نه دا په مزدلفه کې غټ غر دی د مزدلفی نه چې واپس مینا طرف لرازی نو په غس طرف باندې غټ غر رازی دی لثبیر وی. نو د جاهلیت په زمانه کې مشرکان به نه را واپس کیدل د دې مزدلفی نه تر دې چې وبې قتل چې نور په ثبیر ډیری باندې راوخته او چم کیدو. فخالفهم النبی صلی الله علیه وسلم نو مخالفت کو د دې نبی صلی الله علیه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس نو را واپس شو د مزدلفی نه مخکې د نور راخته نه سار موزي چې وکو مخکې حدیث د جابر رضی الله عنه کې ذکر شول چې قریب و انور روخیږي د انور راحتو بس لک ټیم او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزدلفین را روان شو مینا طرف لا جمرات لا. اسناد د حدیث صحیح دی، امام بخاری په صحیح کې راوړی، دارنګ ابن ماجه او ترمذی په سنن کې ذکر کړای. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.